hesap bugün kapanacak. Her günahı bölüşeceğiz. Gözlerin elbet dolacak. Senle son kez görüşeceğiz. İkimizin de canı yanacak. Kıran kırana dövüşeceğiz. Bu gece biraz uzun olacak. Biz sabaha ödeşeceğiz. Koptu aramızdaki cambı. Bak yıkıldı o meşhur aşkı. Ayrılınca izi gözyaşı. Ağlaya ağlaya gideceksin. Başladı ömrümün altın çağı. Kalbin henüz acımın çırağı. Bu ev pişman. Ödeşeceğiz.